ओम शांति। यह वीडियो आपकी हर तरह की समस्या को दूर करके आपके मन को शांत करेगा, जिससे आप जो भी काम कर रहे हैं उसमें आपका पूरा मन लगेगा। इस वीडियो को किसी शांत जगह पर बैठकर, हेडफोन लगाकर, आंखें बंद करके हमेशा जब भी आपको समय मिले तब सुने। अगली 15 मिनट केवल बताई गई बातों का अभ्यास करें और स्वयं पर ध्यान केंद्रित करें। अपने शरीर को विश्राम की अवस्था में लाएं, आराम से बैठें। आज कुछ बात करनी है आपको खुद से। शरीर के अंगों को ढीला छोड़ें, आंखों को कोमलता से बंद करें। ये समय केवल और केवल आपका है, आपके लिए ही है। अपने मन और दिमाग से समस्त परेशानियों और विचारों को कुछ समय के लिए विश्राम दें। अपने अंदर की शांति का अनुभव करने की कोशिश करें। अपना संपूर्ण ध्यान अपने सांस पर लगाएं। शांत होते जाइए। अपने अंदर की सकारात्मक ऊर्जा को महसूस करें। अब मुझे बताओ, आप कौन हो? आप एक आत्मा हो। आपकी बाहों के बीच ललाट पर एक ज्योति स्वरूप बिंदु देखने की कोशिश करें। सांस धीरे धीरे लेते रहिए। आप एक आत्मा हो। आपकी समस्याएं आपकी नहीं है, इस शरीर की है, इस संसार की है। आप तो एक पवित्र आत्मा हो। आपकी जरूरतें भी आपकी नहीं है, आपके शरीर की है, इस संसार की है। आप तो समस्याओं से मुक्त हो। आप जरूरतों से मुक्त हो। आराम से सांस लेते रहिए। कितनी ऊर्जा है आप में, कितनी शांति है, कितना आनंद है। आपके अंदर सब कुछ है। आपके लिए आपका लक्ष्य प्राप्त करना संभव है। लक्ष्य क्या है आपका? शांति, समृद्धि। आप आत्मा के लिए सब संभव है। अपनी सभी चिंताओं को दूर करके अभी अपने अंतर्मन की शांति पर ध्यान दीजिए। ध्यान को सांस पर बनाए रखिए। कितनी शांति है, कितना आनंद है। अंदर जाती हुई सांसों के साथ ब्रह्मांड की अनंत ऊर्जा आपके अंदर समाहित हो रही है, आपके मन को शीतल कर रही है, आत्मा को शुद्ध कर रही है। बाहर जाती हुई सांसें आपके अंदर की संपूर्ण नकारात्मकता को आपसे बाहर निकाल रही है। आप में ऊर्जा का स्तर बढ़ रहा है और आपका मन भी शांत है। सभी समस्याएं आपसे दूर जा रही है। सभी प्रकार के डर आपसे दूर हो रहे हैं। कितनी शांति है यहां पर। आपके अंदर से शांति की किरणें आपसे बाहर निकल रही है, आपके चारों तरफ फैल रही है। यही वास्तविक रूप है आपका। ध्यान सांसों पर लगाते रहिए। और गहरे चलते हैं और ज्यादा शांत होते जाइए। अपने अंदर की शांति को पहचानिए। यहां हर तरफ सकारात्मकता है, अलग चमक है। आपके अंदर एक बहुत बड़ी शांत दुनिया है। कुछ समय के लिए इस विशाल शांति के साथ आप अकेले समय बिताएं। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। ओम शांति। आज के आपके जो भी लक्ष्य हैं, उन्हें आप पूरे दायित्व से निभाएंगे। आज आपके सभी पारिवारिक संबंध कल की बजाय बेहतर होंगे। ध्यान सांस पर बनाए रखें और धीरे धीरे उस परम शांति, परम सकारात्मकता और परम ऊर्जा के साथ धीरे धीरे सांसों की शीतलता का अनुभव कीजिए। आपके अंदर की शक्ति का अनुभव कीजिए। आओ अब वापस लौट आते हैं। ओम शांति। सांसों की गति सामान्य कर दीजिए। धीरे धीरे आंखें खोलिए। ओम शांति। अपने शरीर में ऊर्जा का संचरण महसूस करें। अब आप सामान्य अवस्था में आ गए हैं। ओम शांति।